obstrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Chciałam to sobie kupić, ale jak patrzę na te ceny... Sprawdź na Allegro. O, gwarancja najniższej ceny. Albo zwrot aż 150% różnicy. Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, poniedziałek, 6 listopada, jest 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Wieczorem decyzja prezydenta o tym, komu powierzy misję tworzenia nowego rządu. O natychmiastowe zawieszenie ognia w Strefie Gazy zaapelowali szefowie wszystkich agent ONZ. Opóźnienia i odwołane loty na lotnisku w Hamburgu po zatrzymaniu mężczyzny, który porwał córkę. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, komu powierzy misję tworzenia nowego rządu. Informację przekazał szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Decyzja jest ostateczna, a jej szczegóły poznamy w wieczornym orędziu. Nie ma jeszcze decyzji w sprawie kandydata Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy na marszałka Sejmu, powiedział w radiowej jedynce Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Dodał, że liderzy ugrupowań poinformują o uzgodnieniach personalnych w najbliższych dniach. Polityk odniósł się też do pomysłu rotacyjnego pełnienia funkcji marszałka Sejmu. Słyszę, że to jest bardzo prawdopodobny scenariusz. Ja nie miałbym nic przeciwko takiej propozycji. Myślę, że liderzy za chwilę już przyszłej koalicji rządzącej, jeśli się porozumieją w tej sprawie, to wyborcom się to spodoba. Natomiast wydaje mi się, że jest możliwe i bardzo realna rotacja na tych funkcjach wybieralnych, czyli marszałka Sejmu i Senatu. No, wydaje mi się, że maksymalnie pół kadencji i drugie pół kadencji druga osoba. Według mediów dziś możliwe jest zawarcie porozumienia koalicyjnego między Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Lewicą, które chcą tworzyć nowy rząd. Dziś po południu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie odbędzie się pierwsze spotkanie nowo wybranych posłów i senatorów PiS. Na spotkaniu klubu ma m.in. ukonstytuować się jego skład. Parlamentarzyści będą też rozmawiać o efektach kampanii wyborczej, mówi wiceprzewodniczący partii Marek Suski. Być może będzie trochę takiego podsumowania kampanii, podsumowania sprawowania władzy, bo jednak co by nie mówić, to jednak Prawo i Sprawiedliwość miało bardzo wiele sukcesów. No a w jakim sensie ta kampania została zdominowana poprzez emocje antypisowskie? Poseł powiedział, że PiS przeprowadzi wewnętrzną reorganizację i przygotuje się do następnych wyborów. Szefowie wszystkich agentów ONZ zaapelowali o natychmiastowe zawieszenie ognia w Strefie Gazy. Napisali, że sytuacja w Gazie jest dramatyczna, a cierpienie cywilów musi być przerwane. Oświadczenie nie ma precedensu, bo zazwyczaj poszczególne komórki Narodów Zjednoczonych wypowiadają się w mediach samodzielnie. Tym razem szefowie 18 agent oraz czołowych organizacji humanitarnych podpisali wspólny apel o zakończenie walk. Podpisali się pod nim m.in. UNICEF, Światowa Organizacja Zdrowia, Światowy Program Żywienia czy organizacja Save the Children. Według strony palestyńskiej w trwających od miesiąca nalotach na Gazę zginęło niemal 10 tysięcy osób, w większości cywilów. Palestyńczycy twierdzą, że połowa ofiar to dzieci. Grupa 20 Belgów ewakuowanych ze Strefy Gazy wróciła do kraju. Wciąż jednak na wywiezienie czeka około 150 obywateli Belgii i członków ich rodzin. Belgowie, którzy przekroczyli granicę z Egiptem, zostali wzięci na pokład samolotu wyczarterowanego przez władze Holandii wraz z obywatelami tego kraju. Wczoraj wieczorem samolot wylądował w Eindhoven, a stamtąd Belgowie dojechali autobusem do Brukseli. Szefowa belgijskiego MSZ-u Adjal Habib poinformowała, że rząd nawiązał kontakt z kolejnymi osobami, które chcą opuścić Strefę Gazy. Wiemy, kim są. Wpisaliśmy ich na listę, sprawdziliśmy. Nasi dyplomaci i wojskowi czekają po drugiej stronie granicy w Rafah. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by wydostać ich z Gazy. Belgijska minister potępiła Hamas za blokowanie granicy i za wzięcie ludności cywilnej jako zakładników. Jednocześnie wezwała do natychmiastowego humanitarnego zawieszenia broni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na ewakuację ze Strefy Gazy czeka 29 Polaków, przekazał wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. Na dziś planowane są spotkania z ambasadorami Izraela, Egiptu i Palestyny w tej sprawie. Lotnisko w Hamburgu wznowiło ruch lotniczy po przerwie spowodowanej zatrzymaniem mężczyzny, który porwał córkę. Pasażerowie muszą się jednak liczyć z opóźnieniami i odwołaniami lotów. Loty wznowiono już w niedzielę wieczorem. Władze hamburskiego lotniska poinformowały, że w ciągu dzisiejszego dnia mogą jednak wystąpić dalsze ograniczenia. Ze względu na wczorajszy incydent rozkład lotów może ulec zmianie. Zalecamy śledzenie informacji na stronach internetowych portu lotniczego. Czytamy w komunikacie. W sobotę wieczorem 35-letni Turek Salman S. spotkał się ze swoją byłą żoną i porwał ich córkę. Uciekł czarnym Audi, którym przebił bramę lotniska. Następnie zaparkował obok pełnego pasażerów samolotu Turkish Airlines, domagając się, by mógł polecieć ze swoją córką do Turcji. Kilkakrotnie oddał strzały w powietrze. Zawieszono wszystkie loty i ewakuowano około 3000 pasażerów. Po 18 godzinach policja zdołała przekonać porywacza do poddania się. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś mamy zachmurzenie duże z postępującymi od południowego zachodu rozpogodzeniami, których na razie nie widać. Na północy i na wschodzie słabo może popadać. Jak się okazuje, pada również troszkę w centrum, za naszymi oknami. Nad morzem możliwe burze. Od 9 stopni na północy do 13 na południowym zachodzie. No i uwaga na wiatr, zwłaszcza nad morzem i w górach. Może być porywisty. 6 minut po godzinie 11:00, to jest Trójka przed południem, to jest trójkowe pasmo popularno-naukowe. U nas najnowsze odkrycia, wynalazki, badania. Zapraszam zatem na przegląd najnowszych i najciekawszych doniesień prosto z laboratoriów naukowych Polski i świata. Witold Lazar, będziemy razem jeszcze przez godzinę, a więc zapraszam na trzecią odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Afryka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans po godzinie 11, trójka przed południem. Jeśli mają Państwo swojego ulubieńca, gdzieś tam kotka, pieska przy sobie, to proszę teraz go bacznie obserwować, bo będzie mowa o naszych ulubieńcach. O ich języku konkretnie. Koci język na przykład to nie tylko mruczenie, miauczenie, fukanie, zresztą w przypadku psa jest podobnie. Po rocznych badaniach dwie badaczki, Lauren Scott i Brittany Florkiewicz, zidentyfikowały aż 276 różnych kocich grymasów, a wyniki ich pracy zostały właśnie opublikowane. 276 to tylko niewiele mniej niż grymasy, które wykrzywiają twarze szympansów. Małpy naczelne potrafią zrobić 357 min. Te kocie miny są doskonale czytelne dla wszystkich innych kotów. Każda mina składa się z 4 unikatowych ruchów pyska. To na przykład rozchylanie warg, opuszczanie szczęki, rozszerzanie lub zwężanie źrenic, mrugnięcia, rozciąganie kącików ust, lizanie nosa, wysuwanie lub cofanie wąsów, poruszanie w różny sposób uszami. No dobrze, ale czy to jest dla nas czytelne? Może będzie. W sumie lista składowych min u kotów miała aż 26 pozycji, u psów jest kilka więcej ledwie. Ludzie mają 44 specyficzne ruchy twarzy. Z nich tworzymy miny. Ile ich tworzymy, tego nie udało się jeszcze policzyć. Dlatego za chwilę wrócimy do tych kocich min. Carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up on this. Takes me crazy. Let's start living dangerously. Trójka przed południem, 20 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, jak wygląda przyjazna kocia mina? Gdy inny kot jest witany z sympatią, zwierzę wysuwa w jego stronę uszy i wąsy. Odsuwanie ich sygnalizuje, że między kotami rodzi się rywalizacja. Na nieprzyjaźń między kotami wskazują również zwężenie źrenic, oblizywanie warg. Co ciekawe, sympatyczne kocie miny świadczą o dobrych zamiarach i chęci zabawy i przypominały nieco te, które w podobnych okolicznościach robią ludzie, psy, małpy i inne zwierzęta. Jest zatem możliwe, że tak rozbudowany zestaw grymasów u kotów koty zawdzięczają po prostu nam, a konkretnie spędzeniu ostatnich 10 tysięcy lat rozwoju ewolucyjnego w towarzystwie ludzi. Przodkowie dzisiejszych kotów byli raczej samotnikami i to po nich koty odziedziczyły swoje wrogie miny. Natomiast te przyjazne mogły podchwycić, gdy zbierały się w stada żyjące w pobliżu ludzi. Na początku tak było, na przykład gromadziły się wieczorami kocie stada w oczekiwaniu na resztkę ludzkiej kolacji. Badania Lauren Scott i Brittany Florkiewicz mogą w przyszłości zostać wykorzystane w praktyce. Na przykład do stworzenia aplikacji, która pomogłaby właścicielom kotów odczytywać te subtelne sygnały wysyłane przez ich pupili. Na przykład pomogłaby się upewnić, że nowy kot dogada się z dotychczasowymi kocimi domownikami. A kolejnym krokiem badaczek mogłoby być na przykład sprawdzenie, czy mimikę kotów rozumieją inne zwierzęta, przede wszystkim psy. Message coming from my eyes, it's leaving.

którzy, no wiadomo, jeżeli komuś się powodzi, to tym, którym się nie powodziło, łatwiej było te pewne informacje, te newsy akceptować. I Hirst w ten sposób rozpoczął karierę, która doprowadziła go do tego miana jednego z najważniejszych i największych magnatów prasowych, medialnych w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Niezła historia. A czym zasłynął, jeśli chodzi o to pole polityczne? No bo został zapamiętany jako sympatyk ruchów skrajnie nacjonalistycznych choćby. Tak, ale warto tutaj cofnąć się jeszcze do początku właśnie ubiegłego stulecia, ponieważ dzięki finansowaniu przez siebie własnej kampanii rozpoczął karierę polityczną, przynajmniej próbował. Udało mu się zdobyć tutaj mandat kongresmena z ramienia Partii Demokratycznej. Następnie kandydował na burmistrza Nowego Jorku, przegrał. Potem właśnie te wybory na gubernatora. Mhm. I te porażki w jakiś sposób wpłynęły na jego postrzeganie nie tylko rzeczywistości amerykańskiej, ale bym powiedział rzeczywistości globalnej, ogólnoświatowej. O co chodzi? Chodzi o to, że jego przegrane skutkowały tym, że stał się bardziej radykalnym w ocenach innych, ale także w narzucaniu swojej woli również swojemu imperium, to znaczy dyrygował, kierował odnośnie kreowania polityki medialnej przez swoje gazety. Tutaj warto wspomnieć, że Hirst miał bardzo duży udział na rynku medialnym w Niemczech, w Republice Weimarskiej, a potem w III Rzeszy. Stąd może właśnie? Tak, jak najbardziej. On był znany z tego, że współpracował z Alfredem Hugenbergiem, jednym z najważniejszych polityków międzywojennej Rzeszy, czyli Republiki Weimarskiej. Hugenberg, jak wiadomo, był jednym z przywódców partii Centrum, która była partią o takim charakterze nacjonalistycznym, konserwatywnym, w tym wymiarze, bym powiedział, polityki międzynarodowej rewizjonistycznej, i Hirst bardzo mocno go wspierał, co skutkowało tym, że również w tytułach prasowych, które znajdowały się w jego imperium, występowały bardzo często, czy pojawiały się ataki na państwo polskie w okresie międzywojennym. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia.

Dzień dobry. Równo 2 lata i 2 dni temu informowałem państwa w Trójce, że trwają prace nad polskim autobusem autonomicznym. Michał Polańczyk, z którym wtedy rozmawiałem, powiedział, że... Nasz autorski pojazd, który w tej chwili budujemy, będzie gotowy w 2023 roku. Dziś mogę z patriotyczną dumą poinformować państwa, że pojazd ten powstał i już jeździ. Uwaga! Proszę o zejście z trasy przejazdu. Przenosimy się na Śląsk, do Katowic. To właśnie tutaj trwały przez cały ubiegły tydzień pierwsze testy tego autobusu. Premierowy polski autonomiczny bus elektryczny firmy BLES jeździł w Dolinie Trzech Stawów po rolkostradzie. Nie zabierał on jeszcze pasażerów. Na krótkiej trasie w katowickim Muchowcu sprawdzano, jak poradzą sobie w prawdziwych warunkach, gdzie dookoła jeżdżą rolkarze i rowerzyści, specjalne systemy oraz zaawansowane oprogramowanie. Pojazd ten jest cały naszpikowany nowoczesną elektroniką, mówi Łukasz Wójcik, dyrektor do spraw technologicznych w BLES. Znajdują się w nim super wydajne komputery, które analizują dane z czujników, a czujników jest to niemiara. Mamy 7 lidarów, mamy 3 radary, 11 kamer, do tego moduły GNSS, czyli bardzo precyzyjny GPS. Korzystamy również z IMU, dzięki czemu wiemy, jakie siły działają na pojazd. Z tego wszystkiego w bardzo szybkim tempie pojazd wnioskuje, gdzie się znajduje, co się dzieje z pojazdem i podejmuje następne decyzje. Decyzje te podejmuje sieć neuronowa. Minibus BB1, bo tak nazywa się pojazd, umożliwia przewiezienie 15 osób. Autobusy autonomiczne nie wyprą tradycyjnych autobusów. Takie pojazdy mają służyć na pierwszym i ostatnim kilometrze trasy, mówi menedżer do spraw biznesu w BLES Mikołaj Kwiatkowski. Czyli to jest ten odcinek, który mamy do przejścia do przystanku autobusowego i często przy gorszej pogodzie decydujemy się na to, żeby jechać jednak własnym samochodem. Ma operować finalnie w usłudze transportu na życzenie. Żeby stało się to możliwe, na początku polski bus autonomiczny musi otrzymać jednak wszelkie certyfikacje. Pierwszy krok, czyli udane testy na rolkostradzie już za nami. Drugim krokiem będą zapowiedziane testy na ulicy Akademickiej na terenie kampusu Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W przejazdach, które rozpoczną się 13 listopada i potrwają do końca roku, będą mogli brać udział także pasażerowie. Obecnie Politechnika Śląska poszukuje także wolontariuszy do zespołu nadzorującego przeprowadzanie testów autonomicznego autobusu. Do usłyszenia za tydzień, Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. Pani głosie jest ciepła moc,